Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Na Węgrzech zaskoczenia nie było. Rządząca partia Fidesz Viktora Orbana zdobyła prawie połowę głosów w wyborach parlamentarnych. Niespokojnie na wschodzie Ukrainy. W Charkowie, Ługańsku i Doniecku prorosyjscy demonstranci zajęli rządowe budynki. SMS-y przegrywają z mobilnym internetem. Wysyłanie wiadomości tekstowych w Belgii coraz mniej popularne. Bez niespodzianki na Węgrzech Fidesz wygrał w wyborach parlamentarnych, zdobył ponad 44% głosów. Po przeliczeniu 96% oddanych kart do głosowania partia premiera Viktora Orbana może liczyć na 133 miejsca w parlamencie. Jeśli ten wynik się potwierdzi, to dałoby Fideszowi możliwość samodzielnego wprowadzania poprawek do konstytucji, ale większością zaledwie jednego głosu. Grzegorz Łupczyk, były ambasador Polski na Węgrzech, ocenia, że dla Viktora Orbana i jego partii druga kadencja będzie bardzo wymagająca. Myślę, że będzie o tyle trudniejsza, że już teraz nie będzie mógł powiedzieć, że 4 lata to był krótki okres na rozwiązanie pewnych problemów. A sytuacja generalnie akurat w Europie, na świecie, no nie jest najlepsza. Grzegorz Górny, publicysta do Rzeczy i znawca Węgier, ocenia, że wyborcy nadal wierzą w skuteczność Orbana. Orban mówi, że tak naprawdę to ta druga kadencja to będzie zbieranie owoców tych decyzji, które podjęto podczas pierwszej kadencji. Dlatego on mówił, że dajcie mi czas, żebyśmy mogli poczekać na owoce tych moich rządów. I widać, że chyba obywatele chcą go obdarzyć takim kredytem zaufania. Dodajmy, że w wyborach w 2010 roku Fidesz uzyskał ponad 50% głosów. Teraz Ukraina i deklaracja pełniącego obowiązki prezydenta. Aleksander Turczynow zapowiada, że będzie osobiście kontrolował sytuację na wschodzie kraju. Za zamieszki, do których tam dochodzi, władze w Kijowie obwiniają Moskwę. O szczegółach Piotr Pogorzelski. Aleksander Turczynow miał udać się z roboczą wizytą na Litwę. Zrezygnował jednak, aby zająć się osobiście wydarzeniami na wschodzie Ukrainy. W Doniecku, Ługańsku i Charkowie doszło do zamieszek, które sprowokowali prorosyjscy separatyści. Według ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa za ich działania odpowiadają prezydent Rosji Władimir Putin i były szef państwa Wiktor Janukowycz. Telewizja 1+1 wskazuje przy tym na miejscowe elity z partii regionów. W Doniecku separatyści zajęli administrację obwodową, a w pobliskim Ługańsku wtargnęli do miejscowej siedziby służby bezpieczeństwa. Z kolei w Charkowie doszło do bójki między prorosyjskimi aktywistami i zwolennikami prawego sektora. Są to pierwsze tak agresywne demonstracje od połowy marca. Sytuacja na wschodzie uspokoiła się po zatrzymaniu prorosyjskich liderów. Pod naciskiem protestujących 6 osób zatrzymanych wcześniej w Ługańsku zostało wieczorem wypuszczonych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Rośnie poparcie dla Platformy Obywatelskiej, spada dla Prawa i Sprawiedliwości. Według najnowszego sondażu TNS Polska PO może liczyć na 27% głosów, PiS o 1 punkt mniej. Michał Kamiński, kandydat z list Platformy do Europarlamentu, przekonywał w TVP Info, że będzie to już trwała tendencja. Ja myślę, że to pokazuje pewną dynamikę, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma pomysłu na tę kampanię, ponieważ nie ma pomysłu na Europę. Platforma Obywatelska idzie do przodu, Prawo i Sprawiedliwość spada. Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak stwierdził w TVP Info, że Platforma wygrywa tylko chwilowo, głównie dzięki narzucaniu przez partię rządzącą konkretnej retoryki przedwyborczej. Ja oceniam to w ten sposób, że narracja partii rządzącej no, okazała się skuteczna, ale to jest wahnięcie, bo my rozmawiamy z ludźmi, my jesteśmy konkretni. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje SLD z 10%, a dalej PSL, Twój Ruch i Kongres Nowej Prawicy z poparciem po 5%. Solidarna Polska i Polska Razem znalazły się w sondażu poniżej progu wyborczego. Sondaż powstał między 2 a 3 kwietnia, przepytano 1000 Polaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wczorajszego wypadku paralotni pod Łodzią. Ranna została jedna osoba. Do zdarzenia doszło po południu w okolicach miejscowości Kalinomorgi. Upadek zauważył jeden ze strażaków ochotników i wezwał pomoc. Paralotnia rozbiła się na terenach rolniczych. Ranną kobietę, która kierowała lotnią, przetransportowano do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. SMS-y coraz mniej popularne w Belgii. Jak pisze jeden z miejscowych tygodników, w ubiegłym roku Belgowie wysłali mniej tradycyjnych wiadomości tekstowych niż w latach poprzednich. Coraz częściej wybierają za to inne formy komunikacji.

bardzo proszę dalej na tę nutę. Chyba jesteśmy chwaleni, takie mam wrażenie odniosłem. Co SMS-owo od pana Marcina. Dziękujemy bardzo uprzejmie. 16,5 minuty po 6. Redaktor Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Cóż pan przyniósł nam tu? Dziś dla odmiany gazety. No, nie spodziewaliśmy się. A ja jednak troszkę przewidywałem, że będzie taka możliwość i to uczyniłem. Co na początek, tutaj widzę dziennik Polska The Times i na okładce George W. Bush. Jak Bush został Rembrandtem. Ciekawie się zapowiada. W tym ciele jest uwięziony Rembrandt. Mówi o sobie George W. Bush. I to jest artykuł z pierwszej strony, okraszony zdjęciem stosownym, dodam od razu do tematu i tytułu. Niżej PiS znów o wybuchu, czyli rocznica smoleńska wypada w trakcie kampanii. Gazeta Wyborcza, no to już echa weekendu. Orban górą, Unia ma kłopot. Fidesz Viktora Orbana po raz drugi z rzędu wygrał wybory na Węgrzech. Jego polityka otwarcia na wschód wprowadza zamieszanie w szeregach Unii Europejskiej. Stąd słowo kłopot w tytule. Duży tekst na pierwszej stronie Wyborczej. Zresztą Viktor Orban także na pierwszej stronie, choć w nieco mniejszej sylwetce Rzeczpospolitej. Węgry znów dla Orbana, tak zatytułowany jest ten tekst, ale największy, no to też jak w Wyborczej, smoleński sceptycyzm. No ale tu jest jeszcze sondaż. Niemal co trzeci Polak uważa, że nigdy nie dowiemy się prawdy o katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku. Rocznica przypada, jak rozumiem, w czwartek. Znaczy nie jak rozumiem, tylko jak policzyłem, w czwartek najbliższy. Stąd pewnie ten temat w tym tygodniu będzie mocno akcentowany. Dziennik Trybuna, smak kompromisu, czyli opiekunowie niepełnosprawnych, ciąg dalszy ich protestu oraz popisowa walka. Jako lewicowy dziennik Trybuna tutaj dokłada swoje trzy grosze do tego pojedynku. Super Express i Fakt, to może sobie na chwilę odłożymy. Jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Senator PO pod ochroną resortu sprawiedliwości, to śledztwo codzienne i telewizji Republika. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesiło Radosława Nowackiego w czynnościach komorniczych. Powód, postępowanie karne przeciwko Nowackiemu zostało wytoczone po tym, jak postanowił wyegzekwować od bogatego senatora PO z Zielonej Góry, Roberta Dowchana, zaległe alimenty. Pisze Gazeta Polska. Gry wojenne w PSL, no bo tak naprawdę trzy partie już wymieniliśmy, a PSL, a tutaj przecież była konwencja wyborcza. O tym pisze nasz dziennik. No i oczywiście gry wojenne to dwóch głównych strategów. Janusz Piechociński i Waldemar Pawlak. To w naszym dzienniku. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Pożyczki z górnym limitem kosztów. Resort finansów idzie na wojnę z lichwą. Zamierza wprowadzić maksymalną wielkość karnych odsetek. To na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Uchyliłeś się, bo tu widzę, że konsola wygrywa z telewizją, to od razu się zainteresowałeś, tak? Nie, bo tutaj człowiek kopie w telewizor, nie wiem o co chodzi. I niewidzialną piłką na dodatek. A, że, tu, że się staje przed telewizorem i się kopie i że się gra w telewizorze? No oczywiście, że tak. Tak już można? Jak musisz uważać, przechodzisz przez telewizor, żeby żadnego gestu jakiegoś takiego nieopatrznie wykonać, bo nie wiadomo, co ten telewizor... Wygrasz. Wygrasz to jeszcze, ten telewizor gdzieś do kogoś wyśle, sygnał jakiś. Ale ja tak mam, jak mecz oglądam. To bez sensu. I ale jeżeli będziesz potrafił wpływać na polskich piłkarzy swoimi gestami, to ja ci taki telewizor sam sprezentuję. Dobra. Trzymam za słowo. Krystian Hanke, 20 minut po 6. Proszę się też przygotować, bo za 3,5 minuty, dokładnie po tym nagraniu, po Grzegorzu z Ciechowa będzie bardzo drobna przestępczość. Ładna biłgorajsko nuta. you are the best. Yes, you are the best in any contest. Get down with the bong bong there. Get down with the bong bong there. Get down with the bong bong. Get down with the bong bong. Właśnie już czas wstawać. Bardzo drobna przestępczość. To już Państwo bardzo dobrze wiedzą. W poniedziałek rano spotykamy się z drobną przestępczością. Polega to na tym, że te opowieści są bardzo krótkie. Mogłyby się zmieścić w treści SMS-owej, a pisze je Jarosław Sępek. Paweł Drozd całość oprawia dźwiękowo i przygotowuje, a czyta Arkadiusz Ekiert. Seryjny morderca pozwał gazetę. Od miesiąca nikogo nie zabił. A dziennikarze pisali, że to martwy sezon w jego zbrodniczej działalności. I tak się urywa. I nastaje martwa cisza też. No ale zwykle rozwijamy historię i z Państwa udziałem oczywiście do wygrania kubek przed dziewiątą rozstrzygniemy zabawę. Pytanie dodatkowe. Powód zdenerwowania naszego bohatera był jeszcze jeden, bo złośliwi dziennikarze nadali też złośliwy przydomek temu panu. Jaki? 22 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Jaki złośliwy przydomek prasa nadała temu naszemu bohaterowi. Czekamy na rozwiązanie historii. Shark, reverse shark. Look what the other got. Shark, reverse shark. Look what the other got. Drop the anchor, make a star. Bedable digital clocks. Infinity figure eight. Figure out what you're not. Junk in a book, cut your loss. Come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper. You're the scissors, I'm the rock. Shark, reverse shark. Look what the other got. Shark, reverse shark. Look what the other got. Feel the storm go through my sail. Follow someone else's trail. Camera A, camera B. In your home on your TV. Hook me up, look in my eyes. Dilate, do I surprise you? Watch me blush, blink, sing. Trust in me so you don't have to think. Shark, reverse shark. Look what the other got. Shot, reverse shot. Look what the other got. Can you even feel what's real? With such a shallow depth of feel. Kill the engine, stop the car. Cut the lights and there you are. Star so small, you're the king of them all. Stand tall, rack, focus, now you crawl back. Now the stars so fast, heat, wind, storm, break my mask. Shot, reverse shot. Look what the other guy. Shot, reverse shot. Look what the other guy. Feel this storm go through my sail. Follow someone else's trail. Can you even feel what's real? With such a shallow depth of shot, reverse shot, drop the echo, make a star, make the moment, kill the clock, infinity, figure it, figure out, what you need, choking up or cut your loss, come to cut your corners off, you're the rock and I'm the paper, you're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse shot, look what the other got. Shot, reverse shot. Złośliwy przydomek dla naszego bohatera. Dwie pierwsze powiedzi bardzo podobne. Leniwy Zenek i leniwy killer. Leniwy rozumiem, ale dlaczego Zenek? Zenek dobry człowiek. Kuba Skrzywacz, bo rozpruwacz już był. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze jedna propozycja od pana Tomasza. Kadrowicz, tu nazwisko, bo ostatnio nie strzela. Kadrowicz brzmi dumnie, nazwisko pominiemy, żeby nie mieszać i nie wikłać naszego bohatera jeszcze w piłkę nożną, ale ciekawa propozycja. 71335. Skrót wiadomości już niedługo. No to jeszcze kawał solidnego rock'n'rolla. Zapraszamy do trójki, audycja poranna, 6:30 już minęła. Benjamin Filip. Termin, dziś godzina 11:00, miejsce Senat, temat zdrowia. Szef PiS-u tak kilka dni temu zapraszał Donalda Tuska do rozmów z ekspertami. Zapraszamy premiera, zapraszamy innych przedstawicieli tego rządu, a więc ministra Arłukowicza, na debatę w sprawie służby zdrowia. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada, że premier na debatę nie przyjdzie. Na debatę przyjdzie minister zdrowia i nasi eksperci. A więcej na ten temat w serwisie Trójki o 7:00. Jaki jest aktualny stan śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej? O tym poinformuje dziś Naczelna Prokuratura Wojskowa. Niedawno zostało przedłużone o kolejne pół roku do 10 października. Prokuratorzy podczas konferencji mają m.in. poruszyć kwestię otrzymanej przed tygodniem uzupełniającej opinii odnoszącej się do ewentualnych pozostałości materiałów wybuchowych w próbkach pobranych m.in. z wraku Tupolewa i miejsca katastrofy. Jeśli Rosja odważy się wkroczyć na wschodnie tereny Ukrainy, nie powinno się już mówić o zaostrzeniu sankcji, a raczej myśleć o wysłaniu tam żołnierzy NATO, tak mówił prezydent Czech Miloš Zeman w wywiadzie dla czeskiego radia publicznego.

Z tym, że z naszego bohatera uszło powietrze, dziennikarza nadali mu pseudonim Pęknięta Dętka, to propozycja pana Pawła, a ktoś jeszcze napisał, że może pseudonim Tłusty Czwartek pasuje do naszego bohatera. Zapraszamy do Trójki. No może. Za 19,5 minuty siódma zmieńmy temat. Wynajęcie pokoju lub mieszkania to dobre rozwiązanie dla tych, których nie stać na zakup, ale życie w wynajętym lokum, czy też pod jednym dachem z głównym lokatorem może być czasem pełne niespodzianek i to niekoniecznie przyjemnych. Osoby, które kiedyś miały okazję mieszkać w wynajętym pokoju, przyznają, że dziwni właściciele mogą się trafić nawet wśród znajomych. Byli to znajomi mojego chłopaka. Pani Dominika. Ci znajomi mieli wyjechać na kilka miesięcy, powiedzieli, że no tam może się zdarzyć, że raz może wpadną. Natomiast okazało się, że wpadali częściej. No i my na ten czas musieliśmy się wyprowadzać. To był różny czas, to był tydzień, dwa tygodnie, no różnie się to zdarzało. Po jednej z takich wizyt właścicielki zastaliśmy bałagan, nieporządek, niepozmywane naczynia, gdzieś tam stłuczony nasz kubek, który gdzieś został włożony do szafki. Bez żadnego wytłumaczenia ona po prostu wyjeżdżała i zostawiała nam bałagan po sobie, który musieliśmy posprzątać. Będąc w ostatniej klasie szkoły średniej. Pani Grażyna. Musiałam się przygotować do matury. Z internatu wyprowadziłam się na stację, wynajmowałam pokój i razem z moją siostrą mieszkałyśmy u niejakiej pani Irenki. Była starszą osobą, około 70. Pierwsze zdarzenie z panią Irenką to było to, że ona wypowiadała się dosyć tak litościwie na temat tego, że my jesteśmy ze wsi, tam mieszkamy, tam pewnie na tej wsi nie za specjalnie jest, a mimo tego jesteśmy takie elokwentne, a ze wsi. Miałam taki przypadek z panią, która nie miała żadnego poczucia prywatności. Pani Marzena. Wchodziła sobie bez pytania, bez uprzedzenia, cały czas miała klucze i traktowała to jako swoje mieszkanie. Raz zdarzyło się tak, że byłam w swoim pokoju i nagle pojawia się głowa pani, bez pukania, bez niczego. Natomiast na koniec, jak już zakończyłam kontrakt z panią, to poprosiła o to, żeby oddać jej kaucję, ponieważ musi odmalować mieszkanie. Ja nic nie zepsułam i nic się nie stało, natomiast ona stwierdziła, że przecież musi odmalować, no to poprosi kaucję z powrotem. Pani Renka też lubiła czuwać nad wszystkim i kontrolować sytuację, więc wchodziła do naszego pokoju, otwierała szafę, przeglądając rzekomo swoje rzeczy, które też miała w tej szafie, weryfikowała, co też my mamy na półkach. Zdarzyło się, że pani, która wynajmowała ode mnie pokój, non-stop nocowała u niej koleżanka. Pani Katarzyna wynajmuje pokój studentom. Która, jak się później okazało, po 2 miesiącach nie miała swojego lokum stałego, więc pewnie tak od koleżanki do koleżanki, od znajomych do znajomych. Myślę, że w ten sposób sobie radziła. To idealny sublokator. Jakie powinien spełniać wymagania, jakie powinien mieć cechy? Musi być kulturalny. Marta Kosińska z serwisu szybko.pl. Spokojny i niepalący. To są 3 słowa, które najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach. Podstawowa sprawa to jest taki, który dysponuje też gotówką i jest w stanie opłacić czynsz terminowo. Z kolegów ze studiów wynajęliśmy pokój w domku jednorodzinnym. Pan Michał. Pani właścicielka ustaliła zasady, że niezależnie o której porze musieliśmy się zameldować za pomocą domofonu i podać hasło wejściowe, które brzmiało to my chłopcy. Zdarzyły nam się pojedyncze przypadki kłopotów z ogłoszeniodawcami. Mieliśmy pana z Trójmiasta, który uporczywie zamieszczał u nas oferty dwuznaczne. No i myśmy z nim walczyli dosyć długo, ponieważ nasz serwis pozwala zamieścić ogłoszenie bezpłatnie, jakby nie weryfikuje tego podczas zamieszczania, tylko my musimy to przejrzeć. No, blokowaliśmy te ogłoszenia, ponieważ uznawaliśmy, że no, one nie powinny się pojawiać w naszym serwisie. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy dwóch studentów z wiadomych przyczyn wracało późną godziną do domu i musiało krzyczeć do domofonu, gdyż pani właścicielka no, miała tam mały problem ze słuchem. Ku uciesze wszystkich sąsiadów musieliśmy podawać hasło, które brzmiało: to my, chłopcy, wróciliśmy. O głównych lokatorów pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Gdyby ktoś z Państwa chciał zatelefonować w tej sprawie, to oczywiście na początek trzeba podać hasło. Hasło znane. To my, chłopcy. Paul McCartney. To my, bardzo drobna przestępczość. Jeszcze sporo propozycji w tej sprawie. Przypominam, że rozmawiamy dziś o seryjnym mordercy, który miał właśnie martwy sezon, no i został złośliwie nazwany przez dziennikarzy. Pytamy, jak taki dostał przydomek. Ciekawe, i pan Mietek z Jeleniej Góry konstatuje, że w związku z wyczerpaniem po prostu przyznanego limitu nazwano go NFZ-cik i to go bardzo rozwścieczyło. Come along, lips like they be singing sex stop strawberry song. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Bit of wet up in my brain. She's a judge. She's angel sent, she's a comic strip. Oh, she's a lame. Like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag swing. Też mieszkałem w internacie, a później na stacji. Także chciałem tylko obmeldować, że właśnie wracam do domu, także mówię hasło, to my, chłopcy. Oj, coś cichutko było. Musi pan powtórzyć. Nie, nie, hasło nie przyjęte. Za 9:07 Krystian Hanke. Zaczniemy tym razem od strony drugiej Rzeczpospolitej, bo jak czytam, kamery w samochodach są bardzo pomocne i coraz częściej montowane przez kierowców. To jest moda, która przyszła do nas z Rosji. Tam zdaje się co drugi, albo może nawet większa liczba kierowców ma takie kamery zarejestrowane. Efekty potem można zobaczyć w internecie. No, Rosjanie też jeżdżą czasami brawurowo, powiedzieć to mało. Ale przy okazji rozmowa z Wojciechem Pasiecznym, byłym policjantem Wydziału Ruchu Drogowego w Warszawie, znanym państwu, który o tych kamerach opowiada i zresztą sam ma. Mówi tak: znalazłem się w takiej sytuacji, że ktoś bardzo gwałtownie zajechał mi drogę. Użyłem klaksonu, a on zaczął przyspieszać, zwalniać, hamować. No, zachowywał się po prostu po chamsku. Zrównałem się z nim i pokazałem, że mam kamerę. Trzeba było widzieć minę tego kierowcy, jak zobaczył, że wszystko nagrywam. Potem jechał już grzecznie. No, o gestach, prawda, w sobotę też rozmawialiśmy o poranku. Niektórzy pokazują co innego. Pan policjant pokazał, że ma kamerę i bardzo dobrze. I taka jest moda. Zresztą Rzeczpospolita o tym dzisiaj pisze, można sobie na ten temat przeczytać. No ale na pierwszej stronie, to jest temat, który już jak powiedziałem w tym tygodniu będzie mocny, smoleński sceptycyzm. Kilka dni przed 4. rocznicą katastrofy Homo Homini zapytało Polaków o to, jak oceniają postępowanie wyjaśniające te tragedie. Niemal 38% respondentów uważa, że przyczyny tragedii zostały wyjaśnione. Ponad 22% twierdzi, że wyjaśniono je w pełni, 15% zaś, że częściowo. Więcej jest jednak osób, według których przyczyn nie wyjaśniono. Tak sądzi niemal 48% Polaków. Większość stanowią zdeklarowani sceptycy. Blisko 30% uważa, że przyczyny tragedii nie zostały wyjaśnione i nigdy ich nie poznamy. Prawie 18% respondentów wierzy, że uda się tę sprawę wyjaśnić w przyszłości. Smoleński sceptycyzm to pierwsza strona Rzeczpospolitej. Jaki jest stan śledztwa? No, na razie sprawa nie została zakończona. Przedłużono śledztwo o dalsze 6 miesięcy, a prokuratorzy czekają na kolejne opinie biegłych, które mają udowodnić przebieg zdarzeń. Tymczasem katastrofę smoleńską znów włączono do kampanii wyborczej. PiS znów o swojej teorii wybuchu. To artykuł z dziennika Polska The Times, a w Gazecie Wyborczej rozmowa z wicenaczelnym przeglądu lotniczego Michałem Setlakiem, zatytułowana Oto błędy biniędy. Dla zdemaskowania większości smoleńskich oszustw nie trzeba prowadzić złożonych obliczeń, wystarczy przytoczyć fakty, mówi ekspert, z którym dziś rozmowa w Gazecie Wyborczej. Tam także, i to ciekawy temat, mija 9 miesięcy, odkąd rząd zaczął dopłacać niepłodnym parom do leczenia metodą in vitro. Właśnie zaczęły przychodzić na świat pierwsze dzieci z tego programu. Pierwsze rządowe in vitro przeprowadzono w klinice pod Łodzią dokładnie 15 i 16 lipca zeszłego roku. Dzieci urodziły się w zeszłym tygodniu w łódzkich szpitalach. Nie są pierwsze. Wyprzedziło je kilka noworodków, które przyszły na świat przed terminem. Pierwsze planowe dziecko z rządowego programu urodziło się w środę. środę w prywatnej klinice w Łodzi. To dziecko z drugiej rządowej ciąży. Ciąża bez powikłań, poród jakich wiele. A przy okazji gazeta przypomina, jakie są zasady, kto za co płaci, jakie udogodnienia mają pacjenci, ile to wszystko kosztuje. Rodzice urodzonych dzieci mówią, że nie bardzo chcą mówić o tym, że dziecko jest z in vitro, to zrozumiałe. Ktoś jednak dodaje, jedna z matek, ktoś, kto nie przeżył kilkuletniego leczenia bezpłodności, nie zrozumie, co czułam. W jednej z gazet przeczytałam, że przeżywa się takie emocje, jakby co miesiąc był pogrzeb nienarodzonego dziecka. Coś jest na rzeczy. Dzieci z rządowego in vitro. W Gazecie Wyborczej i w Dzienniku Gazecie Prawnej także fala porodów po rządowym in vitro. Część klinik dostanie dodatkowe środki. Takie zainteresowanie programem jest ogromne, pisze Dziennik Gazeta Prawna. A na pierwszej stronie można by Zabronieckim powiedzieć: mnie ta ziemia od innych droższa. Ta ziemia droższa niż w Szwecji. Chodzi o polską ziemię. Dziennik pisze, że w 2012 roku hektar gruntów rolnych w Polsce kosztował średnio 6080 euro, we Francji 5420, a w kraju Trzech Koron 5370. Po latach szybkich wzrostów ceny u nas też zaczęły wyhamowywać, pisze Dziennik Gazeta Prawna, który też zajmuje się ciekawą sprawą. Otóż firma, która pojawia się w jednym z wątków infoafery badanym przez CBA, zdobyła kontrakt na budowę systemu informatycznego właśnie w CBA. Matrix CBA, czyli jak traktować firmę, którą interesują się agenci. Wyjścia nie ma, bo potrzebny jest wyrok, żeby taką firmę wyeliminować, ustalili dziennikarze. To Krystian Hanka i Poranna Prasa, 20 minut po siódmej, także się spotkamy. Zapraszamy w tej chwili za 5, siódma, haj, słuchacz. Dzień dobry panu. Skoro mowa o stacjach, ale zaraz. Umawialiśmy się na hasło na początku. To my chłopcy w takim razie. Dobrze. W związku z tym chcę pozdrowić moich stancjuszy, którzy się wyprowadzili ostatnio, dwóch studentów w Kulu z Lublina, którzy nie wiedzą czemu zabrali ze sobą słuchawkę od prysznica. Nie byłem w stanie dojść właściwie, do czego im była potrzebna. Może zadzwonią do radia i powiedzą, o co tu chodziło. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Może zadzwonią i powiedzą, o co chodziło. Myślę, że to takie wątki sentymentalne. No każdy chce jakąś pamiątkę mieć ze sobą, prawda? A są już aplikacje na słuchawkę od prysznica? Są. Ale bezprzewodowe. Wie pan, to chciałem hasło powtórzyć, bo wyszło coś cicho. To my, chłopcy! Zapraszamy do reklamy.